Take one, two, three, four. Sa aking buhay, siya ang bida, ang bida ng buhay ko. Siya ang daan at katotohanan, ang tanging lunas sa ating kabuhayan. Siya ang bida nitong mundo. Saya dito sa ating mundo, yeah. Siya ay si Yahweh, ating kaibigan, tagapagligtas natin. Siya ang bida, ang bida ng buhay ko. Siya ang daan, ang tanging lunas sa ating kabuhayan. Siya ang bida nitong mundo. Siya ay si Yahweh, ating kaibigan. Sa bawat oras tayo'y inaalagaan. Tulot niya ay saya dito sa ating mundo. Si Yahweh, ating kaibigan, tagapagligtas natin. Siya ang bida ng buhay ko. Yeah. Yeah, hey, hey, hey. Siya ay si Yahweh.